בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות נזקי ממון הלכה ב'. ארבעה אבות נזיקין, השור וכו'. על פי מה שמבואר במאמר וביום הביקורים, שמלכות הרשעה שהיא כנגד מלכות דקדושה, מתגברת לאסוף ולכנוס ממון, כי שם כל הניצוצות הקדושה, ועל כן היא מתגברת בתאוות ממון וכו'. אבל יש כוח במלכות דקדושה להוציא בלעו מפיו בבחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו, שמוציאים מהם כל הקדושה, ונעשה מזה תורה גבוה מאוד דייקה וכו'. עיין שם. ומלכות הרשעה ומלכות המן המלאק, שרודף אחר מחנה דן, בחינת מלכות דקדושה, עיין שם. וזה בחינת ארבעה אבות נזיקין, שהם בחינת מלכות הרשעה, שהם מזיקין ממון ישראל, כי הם מתגברין על הממון לפגום אותו מחמת ששם כל הטוב כנל. ועל כן הם ארבעה, כי מלכות דקדושה היא בחינת דלת. וכשנופל ונפגם בחינת הדלת שהיא מלכות דקדושה, אזי נעשה מזה בחינת ארבע מלכויות, שהם מלכות הרשעה, בחינת המלאק, שכלול מכל ארבע מלכויות, כמובן כל זה במאמר מישרא דסכינה. על כן הם מתגברים על הממון להזיקו, כי מלכות דקדושה תיקונה ושלמותה לדסוני בצע, לסנוע ממון בתכלית השנאה, כמבואר שם במאמר מישרנל. ועל כן להפך מלכות דסיטרא אחרא, שהם ארבע מלכויות, מתגברין להזיק ממון ישראל. דהיינו שמתגברין בתאוות ממון, שבזה מזיקין ממון ישראל שפע קודש, להכניסו אל התאווה שהיא מסיטרא אחרא חס ושלום. כי עיקר הגלויות הם רק על ידי הממון, כי שם כל הניצוצות הקדושות. והם מתגברים להוציאם לחוץ חס ושלום על ידי תאוות ממון, ועל ידי מה שגוזלין לממון ישראל, כי הם בחינה אחת. דהיינו גזילתם ממש, והתגברות התאווה על ישראל. כי הכל כדי לנוק ולקבל משפע קודש הגנוז בממון כנל. אבל יש כוח במלכות דקדושה להוציא בלעם מפיהם כנל. וזה בחינת שצריכים לשלם במיטב, כמו שכתוב, מיטב שדהו וכו'. כי מוציאין כל הטוב מהם. ועד רבה, אפילו כל הניצוצות והטוב שהיה ביניהם מכבר, מוציאין מהם על ידי שנתקבץ הטוב יחד, על ידי שיתגברו וינקו עוד הרבה טוב, שעל ידי זה נתקבץ ונתחבר ונדבק הניצוצות שהיו שם מכבר, שלא היו יכולים לצאת, ועכשיו נתחברים בזה הטוב הנ"ל. ואחר כך יוצא מהם הכל כנ"ל, שזה בחינת את אשר שלט האדם באדם לרע לו. כי על ידי שליטתם והתגברותם נשאר אצלם הרע לבד בלי שום טוב. שזהו מפלתם, כי כל הטוב יוצא מהם. וזה בחינת מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. שכל הטוב שהיה כבוש ביניהם צריכים לשלם ולהחזיר לבעלים אל הקדושה כנ"ל. וזה בחינת מה שאמרו רבותינו ז"ל, שהניזק והמזיק בתשלומים. כי המת יהיה לו שהבעלים מטפלים בנבלה. כי הניזקין שהם ישראל שמתגברין עליהם המזיקין שהן האומות בתאוות ממון כנ"ל, ועל ידי זה ניזק ממונם כנ"ל, הם צריכים לקבל את הנבי להמתה, לטפל בה, למוכרה, לבררתו והחיות. דהיינו ניצוצות הקדושה של ממון ישראל שנשאר בה עדיין. וזה מוטל על הבעלים הניזקין שהם ישראל. כי להם לבד זה הכוח לברר ולהוציא הטוב מן המתים והנשברים. כי גם הם חייבים בזה וראוי להם לסבול גם כן קצת בעזק. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, והניזק והמזיק בתשלומין, שגם על הניזק חל תשלומי העזק. היינו, שבוודאי צריכים לתקן את אשר נמשכו אחריהם עד שניזוקו. כי אנו צריכים לשמור עצמנו מן העזק, היינו לבלי למשוך אחר תאוותיהם כנ"ל. ועל כן כשלא שמרו עצמן עד שניזוקו מהם, דהיינו שהתגברו עליהם כנ"ל, צריכים לטפל בנבי להמתה לברר הטוב ממנה, דהיינו הממון שנשאר בכנ"ל. ומותר ההיזק מוציאין מן המזיקין שמעמידין אותן בדין, וצריכים לשלם במיטב כנ"ל, דהיינו מה שמוציאים הטוב מהם כנ"ל. וזה נעשה על ידי השלושה דיינים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, דיני נזיקין בשלושה. כי השלושה דיינים הם בחינת השלושה אבות, שהם בחינת שלוש רגלים, שבהם עולה המלכות מביניהם. ואז נכנס יתרא אחרא שהיא מלכות הרשעה. היינו, שמוציאין הטוב מהם, שמשלמין במיטב כנ"ל. ועיין שם לאל בהלכות דיינים, שזה בחינת שלושה דיינים, עיין שם. ועל כן נקראים אבות נזיקין, כנגד מלכות דקדושה, שעיקר שלמותה על ידי שלושה אבות כמובן. שזה בחינת שלוש רגלים כנ"ל, כמובן במאמר מישרא הנ"ל. ואת זה לעומת זה, מלכות הרשעה מקבלין מאבות הטומאה, שעיקרם המת שהוא אבי אבות הטומאה, שהוא בחינת המלא כמובן. והם מקבלים משם כי הוא כלל כולם, כמו שכתוב ראשית גויים עמלק, כמו שכתב רבנו ז"ל שם. ועל כן נקרא מלכות הרשעה ארבעה אבות נזיקין. וזה שאמרו במשנה לא הרי זה כהרי זה ולא הרי זה כהרי זה. כי הם בחינת עולם הפירוד, בחינת משם ייפרד והיה לארבעה ראשים. הפך מלכות דקדושה שהיא בחינת דלת דאחד, בחינת אחדות פשוט. ועל כן, אין בהם אחדות והשתוות, רק מפורדין ומחולקין זה מזה, ואין בהם צד השווה, כי אם שדרכן להזיק כנ"ל. וכשהזיק, משלמין במיטב כנ"ל. ויש לפרש, השור הוא בחינת יוון. שאמרו כתבו לכם על קרן השור וכו'. קרן השור די כבחינת השור שהוא בחינת הקרן. והבור זה מלכות הרשעה, מלכות אדום שהוא עמלק, שהוא מוכן לתקלה. כי בור דת חול למד יוד למד יוד תף, אימה דערב רב, תאוות ניוף, שזה בחינת עמלק כמובן. והמוות זה השן, בחינת אכילה, בחינת פרס ומדי שאוכלין בשר כדוב וכו'. גם, מדי התגברו על ישראל על ידי אכילה בימי אחשוורוש, על שנהנו מסעודתו של אותו רשע. והעבר זה בבל נבוכדנצר, שהבעיר אש בבית המקדש. ואין מוכן לתקולק כמו הבור שהוא עמולק, תאווה כלליות רע כולל, כי כלול מכולם כנ"ל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל, איכת אב בור וחד מיניו, אבי אלפינן כולהו. כי בור כלול מכולם שהוא בחינת מלכות עמלק, שכלול מכולם כנ"ל. וממנו נלמדים כולם, כי הכל נלמדו ממנו, כמו שפרש רש"י על פסוק ראשית גויים עמלק, שהוא נזדווג לישראל תחילה. משל, להמבטי רותחת וכו', בא זה והפשירה בפניהם. נמצא שממנו למדו הכל להזדווג לישראל, להזיק להם חס ושלום. ומסיק בגמרא, שלא נכתבו כולם, אלא להגדיל תורה ויעדיר. כי באמת על ידי ארבעה אבות נזיקין שהם ארבע מלכויות, על ידם די כהגדיל תורה ויאדיר. כי אחר כך מוציאים מהם בלעם מפיהם בבחינת חיל בלב היקיינו, ועושים מזה תורה שנקראת אשת חיל. נמצא שדי כה על ידם נגדל את התורה. וזה שאמרו רבותינו ז"ל אבות מכלל דאיקה תולדות. כי אלו הארבע מלכויות הם כלליות השבעים אומין. נמצא שיש להם תולדות, דהיינו השבעים אומין שמתפשטין מהם. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, איימן דבאי למבך חסידה לקיים מילה דנזיקין. חסיד זו בחינת אברהם איש החסד, ששלמות עליית המלכות מן ארבע מלכויות על ידו, בבחינת והוכן בחסד כיסא. ועל כן רדף אחרי ארבעה מלכים, כמו שמבואר כל זה במאמר מישרנל. וזה לקיים מילה דנזיקין, להכניע ארבע מלכויות, ארבעה אבות נזיקין, והזהו בחינת חסיד, בחינת אברהם איש החסד, כנל. וזה שאמרו עוד לקיים מילה דאבות. היינו אך, כי שלמות המלכות על ידי האבות, כנל.